فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا وناكسان لغيستيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاونا واحد كو لغيست دونتان هاو قلقو داواعي ميت كميده رقا دروغة دا سوغلية مقدش او ماان تاك داعي قدها ديگان كعيلة شبيها داقال علوس او لغو قاضي غرون كالدين صور حلي غرون كايكسو دغيستي ديارة دودي عبنا كترسان دولة دخدرالك باش ليزان اي دكته ولاية إسلامية أهجبوينكا أو كولان أي يشين كغال أواقي إناي قرب يقاشان ويهين مجاهدين تأل الشباب كلمات كي لغا جيدية كولانكا أياد دقيسة دونتان ميت كويل ير أو سحن لو ديلي أو لغاهل أي دقمد خودان أي مغالد مقدشو محاد كتقانا عيدان كباكسة دا مسلمين تا كواس أو سميستي مريكانكا لوغونا ييرو دانب ومركل يلوحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبي النمو سنين تضبط بش الشعبان سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كو فافاسن هول قل قار او قلين كي دنب اي مانتا مجاهدين تا اي كفوليين ديگان كعيلة شبيها ايا لغو داواعي نين لغو مقعابو ويامو كاس او كترسنا رقا دروغة دا سو قلية مقالة دا مقدشو نين كان ايا كين اجري علاقة حشيشكا ايا تابوغا هول قل كان ايا ناقيبكا هول قل باللوضي او اي كل واقعين حركة دا مجاهدين تا الشباب لن كدين صور قلين كي دنب ايمان تا مجاهدين تا وحا اي ويرر كو قادين قرون كدين صور حلي قا ويرر كو دعيي وحا قرون كالصوعة قلقتاي ديارد ودي وفدي كترسن دولد دا فدرالكا هلكا وحا سيدو كالكو سقنا عيدا ما كترسن دولد دا ما اينان هلين فافاين كو ادن دا قالكا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، way hadagaystayaal qayb hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan kugu dujirnaa kanaalka Al-Kataib Al-Akhbariyah ayaa goor dhow baahiyay film xiiso leh oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee dhawaan mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowlad federaalka ee deegaanka Sabiid ee Shabeelle Hoose. Allahu Akbar. Film kan ayaa soconaya qadar ku dhow 10 daqiiqo waxaad arkaysaa mujaahidiinta oo u daadanaya xerada lana wareegay iyadoo raayada ka dul taagay gawaari ay halka ku qabsadeen. Farxad ka ciidanka ayaa lagu arkayaa filimkan. Sidoo kale waxaad daawanaysaa oo filimkan lagu soo bandhigay dareenka dadka muslimiinta ay ku dhaqan deegaanka Sabiid, kuwaas oo iyagu aad u faraxsan mujaahidiinta kaga hortagay xerada iyo gudaha deegaanka Sabiid ee Shabeelle Hoose. dibaad far badan ayaan ku xabnay mootadeena xataa waa la dhacay habeenadeena waa la kufsahay anaga naftadeena xariir ayaan ku nooleen mootooyinkan waa iska dhacay dibaadtaas ayaan ku nooleen maanta ilaahay ilaahay naga saari dibaadtadi ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar baad waxa aan aragnay xarada al-hasbiyya laga dhigay oo ilaahay ka dhigay allahu akbar اي محمد غشيمات ما تبي قالك اي جبتك انت ماشي اي مغفر حسنتين مغفر حسنا مغفر حسنا قول اسيو قول اسيو لا لا لا قول يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ما شاء الله انت هو حرد سمت اي دباتين كوي ما جبت وي دعايت عليك بسايد دل ولا دعايت الحمد لله لك دعاي ماشا رفات اي مكو حمد امان يا اكفر احمد dheeri ah waa inoo wararkeena dambe wa taqayba hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanayna kulan muddo 3 isha socday ayaa waxa isugu yimid waxa garadka beesha leeyaan ee dagta qayb ka mid ah wilayada islaamiga ah ee jubooyinka waxa isla garteen in mujaahidiinta ay garab iyo gaashaan u noqdaan ayagoo baraa ka qaatay dadka la safka ah cadawga ee la socda shisheeyaha waxay balan qaadeen mar dhaw inay mujaahidiinta ku soo wareejinayaan 100 wiil oo hubkooda u dhameystiran yahay si ay uga qayb qaataan difaaca diinta ku soo dhawaada bayaan beesha leeyaan ay ka soo saartay wilayada jubooyinka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa diin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أولا مركن هريت ما يمهد نغي إلهي يمهد نغي انت أسيك دب أنا ميلي إن ديبه قضبضي بأل اللي سامد كتلتي يلي إن ديبي انت أسا إلهي هدي أهربي أنتك أخريف هذا لباتن إليتي بلي لمات كون أفر بغل أفرتن أفر markii ay ahaytay bayaan ka soo baxay beesha leeysaan anaga oo ah qabiilka beesha leeysaan qaybteeda digta jubooyinka ayaa kulan socday muddo 3 maalmood ah oo ay beeshu ku tashitay aan ku soo saartay bayaan 8 qodob ah koow beeshu waxa ay si buuxda u taageereysa fatwooyinkii ay soo saareen culimaadiinka walaayadka islaamka iyo bayaankii ay soo saareen nuqabada walaayadka islaamka beesha waxa ay si buuxda u garab istaagtay ku dhaganka shariicada islaamka Number 3 beesha waxa ay naf imaal ku bixineysa difaaca diinta Alle iyo sunnada Rasuulka Cali Sallatu Wasalam 4 beeshu waxa ay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta bariga Afrika mujaahidiinta Islaamka ee bariga Afrika difaaca diinta iyo dalka u taagan 5 beeshu waxa ay beri ka tahay wax kasto dhiba shariicada islaamka iyo ehelkeeda beeshu waxa beri ka tahay macwiisley iyo inta uu hoggaaminayo gaalkii garguurta ahaa 7 beeshu waxa ay bogaadinaysa guushii israacday oo Allah ku maneystay mujaahidiinta sida guushi Galcad number 3 Villa Rosa madaxtooyada 4 weerarkii barkeysnaa ee gobolka Banaadir 5 weerarkii ugu dambeeyay ee Barsenguni ka dhacay qodobka 8aad beesha waxay fariin u direysaa qabaailada ku hungubay dagaalanka shariicada Islaamka oo wiilishooda ku laayay difaaca danta Mareykanka iyo saaxiibadiisa siduu sheegtay Mareykanka iyo Xasan Gargurte in ay ku kadsoomin arrimahaas oo ay ku waantoobaan wabillaahi tawfiiq. markan waa malaaqa beesha leeyaan ee jubooyinka malaaq maxamed ali mayli ereyan malaaq maxamed ali aadan malaaq beelan leeyaanta jubooyinka aan oo ka hadalo afka leeyaamed bari ursa oo aan fadhiyeen maalmo saddex bari ah go'aamo ama wada tashi oo islaamama oo iyo ka taageerayaan ilaahayna ka waajib weeli sunnada nabii kaleehi salaatu wasalaam iyo ka rahaayaan difaac diinta oo go'aamadaas ka taageerayaan difaaca diinta may kala beelan fadhatay oo saddex bari in fadhiiday oo go'aamay ha ku bahay in la garab istaagaan mujaahidiinta muslimiinta bariga Afrika naf imaal Allahu akbar Allahu akbar may kala beelan in istaagday shalayna balanka shal qaadanay anoo malaa'ig leysaamad ah in kitaabka Ilaahay li difa in kitaabka Ilaahay leen xuguntaga taasiya balanka shal qaadanay maalintun tangana baaciya ka galaana insha Allah bidinillaahi ta'ala baa horta ba ka jarnay baa lamaada ka gala doono in uu cadaw ku dhinigiigaana reer leysaamad ku koy doono may beel bari ku ata cadawka islaamka maalintan tan Soomaali ka sugan ya bari ku ata dad ka sheegada Soomaalinimo islaamuna ma sheegada laakiin Soomaalinimo sheegada oo garguurto in weynii ii wali ka hoos noola beel reer leysaamad bari ku ata may beel reer leysaamad bari ku ata nimankii murtadiinti reer leysaamad oo aan weynay Mansuur Raw bari ku ata Allahu Akbar may kale fariin in diraana dhalinyarada lambaran habaabi reer leysaamad ah oo ridid galeen toobay furun geeka may leena walaalyaalo toobashaan islaamnimo siin ku weerahayna toobashaana ilaahay ka qool yaa ay haladina aamanu toobu ilaahay toobatan nasuha toobu nasuha la kooy ilaahayin ku obsada walaalnaga noy hata walaalmihiin isin ridiyatin onayna muslimiinta garbangana dad islaam ah ana may fadaana in isin toobu la kooytan hata kisin kuwiin is kisin kiyar dhatiyo may fadaana in isin toobu la kooytan saas yasin sheegana baagono siin diraano kaas ah hadisin in la kooyna siin la dagaalamaanono siin igarad guurti igaalka daba surumbu siin la dagaalamaana naf in maal aan hurne waan god ka siin ka gubi doon lankam islaamka in nafta tiidisna adaabku ku dhowro nafta walaaladisna adaabku ku dhowro naallahu ta'ala yaa ayuha alladheena aamanu oo anfusakum wa ahliikum naaran may ku badbaad nafadaana nafta tiidana ilaahi adaab shay isigna may siin ku badbaad nafadaana dad kullum bar habaabi oo Soomaalida kumada alaabki Ilaahay siin kubad baadana fadaan may kale fadaana in isin umuddu lugubi oo lamaran habaabi oo macuusleey u leeri oo ka dhamaadeen dafka ka dhamaadeen ma la dagaalamo koro dawlad islaam ah lan shicab ah baas kiri alasi ma la dagaalamo koro ka dhamaadeen may marka may fadaana in toobul kooytan baqtigii lanka dareerna baqtigii meelo dugaag aan ka aqna islaamku aan ku horseena maalanti gaaban isin alaab aan ka guduna antaasi baagaasiin diraana may kale laha nabiga kaleehi salaatu wasalaam yana in sheegay ilaahay nabajay in guul ama bogortooyda magrib imi shirk dhatiyo islaamka aan sugnaado doonta nabiga kaleehi salaatu wasalaam yana in sheegay guul ma aan sugnta muslimiin erebta damba muslimiinta asqulle muslimiinta aan sugun may kale ka dareey in una la garab taagna walaalaha mujaahidiinta islaamka oo saaduntan ah in ka wareejinoon un fadaana muddi ilaahay nooshoona doon waan degdeg ah boqol kuri waan xogaysan Allahu Akbar Allahu Akbar warkan taasi halka koob fadaa mabadiyow een dadka islaamka meel kasta roogan ama culimada u diinka ama wax garadka salaam wanaagsan aan diraan in lan kasta cadawku meel islaam ku galnaya salaam ka diraan gaar ahaan reer leysaamid oo shirkun saddex bari in fadhiine go'aamaha aanu deerni in Lancaster leysaanga meeli rooga go'aankaas neel qaaday aan baahanna ama gadi haatoy ama jubooyinka haatoy ama gobolka bay haatoy أما بكول هاتوي أما شبيلد هاتوي أما بنادر هاتوي لحتم ولا إما يوغا إني يوغا سيك لين وانا دقجين مجاهدين لكيين ما يفضي ماركن إني حسين قلنا مرتدين ته روبا أمويني قرابان من سين شاك دايان إني سين تشكي ليان دابكن هادو مدون لك دي ديو هاي سين كدين أنت أصف هذا واركن أنت أصف كسو كوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale kulanka waxaa ka haday mid ka mid ah malaaqiyada beesha leeyaan ee jubooyinka alxamdulillaahi rabbil aalameen wassalaatu wassalaam ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyina muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ajma'een akhwa fillaah sida maartayna la sheegay waaska iyo maartayna dadkii maartay qaraabada oo horeeyeen walbadana saas si weyn hanu ma si sheegow dhankaba la magaadho surmo leen ro may ka hadlaane beesha leeyaan oddegaas jubooyinku maarteen daar salaam ila min jilb jamaa madayde antuma maartay beelay saamada degaas insha Allah intaas ka turjubaanan hadii Ilaahay er ana may ku soode beela buule khaasatan dadka maarteen webiga lamid isgada degaas insha Allah urrahmaan beela leysan go'aanad iyo qaadan maartay ulmaa udiinka ugaasiyada odayaalka walbal maarteen waaqay maartay ganacsadooyinkii kulli wala qaadan maartayna antaas isla qaadna saata dadkii no horeeyay oo walaan sheegan yaana isla qaadan may sheegan oo maartayna hadii oo jeeral maartay sheega doogne maalin walbana la teegna harakatul mujahideen al shabaab in maalin walbana maartay garab surugna may kala si cadayn dadka maartayna una magaci kan ka garaabidaayo leysaana in raayan oo gaaladii asan gurgurto waa ka ehel ka dhikadan un ehel mihiin wa takbiir Allahu Akbar saaran leen sheegayo may weeli maartay lanka la raaw Mansuur awl hore ehel hayna laakin bayni wa baynukum firaaqu Allahu Akbar Allahu Akbar marka insha Allahu Rahman walbadan oo iska jaraana maartayna gaalada ka wada jaraana jaran leysaana una man matalan sidiyaba man matalan un raaydun islaamka waliba maartay rooga un intaas iska diinana wal gaali iyo wal hoosaa ku wadaa diyaar manis ihiin may madun maarteen waa kay maartay baaq injeediyay dadka maarteena ka jaran kismaaya afmido dhoble muqdisho wala magakiigan sheegadaan oo la qaladay in ka digtoonaadan fadeen insha Allahu Rahman wal walba markii maartay la iska day gacanta tiidiyo in hooseeyto Ilaahay ku barayaan insha Allahu Rahman marka markii intaas aan ku gudub meelataan in ka dhawtuun afmido afmido darad markii maartay kulli wala meel gaalada la jar kulli dhan wada kasaanun marka may baaq injeediyay kuwa meelo ka jaran ana kasow hoysa ku digto maartay ka toobashayna waaytan wallahi waa kay maartay kuwa madax madax jabiski leh oo kumid naqadaan kulli madax si ku toogadaan insha Allahu Rahman kuwa may ballan qaadana kuwa ehel nimad una nin sheegadaan oo maartay hebel madaw iyo la jaraan hata meel roogan ilaa hebel madaw uu daan manin haay may wale godlo sidii maartay ana abid aadin hayna la ka mar talyaaniga xilli hata la roog waqtigu dhaw xil maartay xilliyadi walaal islaamku ku waytay nafis lu kooli ilaa ahmed madaw mahnin wada uno waa kay maartay ana nasri mahnis yaws may hanin wada matu boqol iyo konton geed oo beeri boowe ana laha oo timbirus ka dhawday yasi markii walaayada kooytay ku fujiisidaan walaayada islaamka markii kooytay ilaahay ay ku fuji hadda ma hayn wada madun in aad tan taabku is inaga ma ilaahay kuma gale bar wana bar minku ma intaas ka daray beelowna ka dhalan lamidi gadu webiga degaasa insha Allahu Rahman may faday in wali una qaadanay walaayada islaamka una la qaadanay in qaadan faday warka anoon si badiyaan insha Allahu Rahman antuma ka gaba gabaaye waani wacdo wal ka sii sheego anti dadkii aanu horeeyay inay maartay aan iyo sheegan antaasba ni filan hada wa billahi tawfiq salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh waagaak meedka farxaan abdi muumin oo 14 jir aha ayaa laga helay degmada xudan ee muqdisho wiilkan ayaa si xun loo dilay waxaana warbaahinta la hadlay qaar kamid ah eheladiisa xilli muqdisho ay ku soo badanayaan dilalka qorsheysan ee loo geysanayo shacabka oo qaarkood ay ku lug leeyihiin ciidanka dowladda federaalka iyo ciyaal weero. Waxaa la dilay habeenka soo galaysa sabdiga, waxaan lagu dilay garaaj dhexdiisa dil foolxun badanna waa loo geystay, waana 14 jir. Garaajka dhexdiis gaari ku dhex jiraa lagu dilay. Ilaa darta wax soo cadbala baaritaan la sameeyay, ilaa darta uma jeedno. oo kulleejo ka soo baxay fasax u soo baxay een waxaa laga wacay garaash ma aqaan ana safada looga wacay garaash oo tagay garaashkii lagu dhex dilay habeenkii oo dhanaan raadinay maalintii oo dhanaan raadinay traffic iska dhacay waxay ka qabtaan waayay 12 saac shalay galabtii la sheegay inuu gaari ku dhex jiro oo meed yahay gaari kursigiisa lagu fadhiisay kabiisa loo guliyay dhuntu ka ceejisnaa xiriga uu sirqsanay een gacmaha uu ka sirqsanay calaashu ka sirqsanay naas koostiisa uu ka duleelay hadda si bilaa adina ka baxaa loo dilay oo waxaa loogu dilay garaash nin leeyahay gaari nin leeyahay isleh aa lagu dhex dilay marka garaashka tarbuun ku yaala iskool wada ka soo horjeeda 3 sanaad oo ku magac dheer yahay ninka iska ahna cabdi madoob nin dhaha iska leh asiga wiilkiisa aa iska la gaariga adoo gaariga garaashka uu leeyahay waardiihi oo garaashka alaalinayo meesha xaadirka ku ahay inta booliska een amaanka gacanta ku qabteen waa la xiray sida aan maqlay in la soo dayo in kala ma aqaan aniga wixii lagu sameeyay wiilkayga habeen hore ayuu dambaysanay waxaan raadinayay habeen hore geniga dabo iyo shalay oo dhan gaariga lagu dhex xiray asigoo meydaha la dhigay muraayadaha loo dalacay habeen hore 6 saac gaari lagu dhex dilay muraayadii hadii loo dalacay meeshaas uu ku jiray habeenkii oo dhan uu ku bariyay subax 12:00 uu ku jiray galabta maqribkii muraayadihii loo dejiyay asagoo jiifo oo kursi ku jiifo oo dhinac u jiifo dhinac darawalka xaggiis madaxiisa loo jileeciyey oo qof caadi u fadhiyo kala laga dhigay gaarigana oo diyaarsan yahay la arkay dhabarkay ka jibiyeen qoorta way ka jibiyeen feeraha waa ka duleelay qalqalooca loo kala wareejiyey asaga dhan waxaa la rabay in jawaan lagu rido oo banaanad lagu soo tuuro alxamdulilaah asaga sirlaan oo ahaa dimbi ma laheen ilaahay wuxuu xukumay inaan hilibkiisii lafihiisii oo dhammaystiran la helo oon duugana markii ugu dambeysay guriga markuu imaaday oo laabtay wuxuu yiri hooyo maqaayadana wax ka soo gadanaa ahan malaay ka soo gadanaa xagga markuu tagana wuxuu yiri hooyo waxaan hayaa shaqo yar aan hayaa oo wiil aan saaxiibana ii dirsaday geerishka 3 sanaad aan shaqo yar ka hayaa wax yar ka bacdina waa imaanaa kadibna taleefankiisii waa ii dhacay waxay iga qabtay waa waayey muddo badana ku celceliyey waxaa dhacday wicitaankayga in laga daleeda oo hal wicitaan aan ku arkin markaan meydkiisa helay taleefankiisana jeebka loo geliyay sidoo xayi qof xayi oo kale marka tasaasaa dhacday waxaan rabaa wiilkayga ninkii kilada ka duleeliyey oo qoorta ka gooyay oo meelba ka jaaxay oo gaarigiisii iyo baabuur iyo geerishkiisa uu xaadir ku ahay habeen imaalin cadaaladda inaan la mariya waxaad ka taqaanaa ciidanka beegsada muslimiinta ee danab kuwaas uu tababaray maraykanka waagii soomaaliya ay ka jirtay dowladdii kacaanka waxaa ciidanka milatariga ka mid ahaa guuto komandos ah oo la oran jiray danab waxay ahaayeen ciidamo si gaara u tababaran oo loogu talagalay in shisheeyaha lagula dagaalamo laakiin hadda magacaasi waxaa qaatay maraykanka oo wax uu soomaaliya ka samaystay ciidamo isla magacaasi wata kuna suntan inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka waana calooshood u shaqaystayaal maraykanku ku weeraro meeshuu doono haddaba ciidamadan oo fadhigood yahay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ee Shabeellaha Hoose sannadihii lasoo dhaafay waxay gardaro ku laayeen dad badan oo muslimiin ah iyagoo hanti badanna burburshay beesha Galjacal ayaa ka mid ah beelaha ay dekanada ka galeen Maraykanka iyo ciidanka uu ku adeegto ee danab haddaba wariyahan Cabdulaahi Soomaali ayaa wareystay nabadoono Cumar Cusmaan Cadow oo ka tirsan nabadoonada beesha waxaana wareysigu dhacay sida tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya waxaa ka jira ciidamo badan oo qaarkood dalal shisheeye ay sameysteen oo calooshood u shaqaysiyaal ah waxaa ka mid ah ciidamada la yiraahdo danab shirkadda Bankraf ay gacanta ku hayso ciidan kaas mareekanka ayaa iska leh danis ayuuna ka shaqeeya wuxuuna ku weeraraa cid walba muslim ah oo uu arko in ay dhib ku tahay haddii shacabta iyo haddii cid kale tahaba hadaba deegaanada ay dhibaatooyin ka geysteen waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan galbeedka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe qaybo ka mid ah iyo gobolka shabeellaha hoose qaybo ka mid ah meelahaas aanu sheegnay waxaa digta beesha gaaljacel waxaana la jooga mid ka mid a nabadoonnada beesha gaaljacel waa nabadoon sheekh cumar cusmaan cadow nabadoon sheekh cumar markale ku soo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala alayh wasalam wabacd walaal aada baan u dhowahay ciidanka la yidhaahdo danab ee ku suntan inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah maraykankuna uu ku shaqaysto meelo kala duwan ayay dhibaatooyin ka geysteen waxaan xogogaal u ahaa meelo badan oo beeshiina ay degto in ay dhibaatooyin ka geysteen maxaa ka mid a dhibaatooyinkaas kuway ugu darnaa dhibaatooyinka ciidanka danab waxyaabaha dhibaatooyinka ka geysteen waxaa ka mid ah sida deegaanka leega oo kaleento qaybtan shabeellada hoose ku yeello khaasatan degmada walloweyn ayaa waxaa jirtay in ay duulaan ku sameeyeen si bareer ah maalicadna ay weerareen waxayna ku dileen ilaa iyo ma aragtay afar ruux oo dad shacab ah ay si toosa ugu toogteen waa gaaljacel intoodaba gaaljacel waay waa beesha gaaljacel marka meelaha ay ka geysteen ka mid tahay waxaa kaloo dhacday deegaanka baladulamiin oo asagana isla degmada walloweyn hoostaga dhinaceeda waqooyina ku yeello 30 kilometrna dhaca ayaa waxay ku samayn jireen dagaalka oo ay qaadi jireen oo habeen dheelmadka ah ayay samayn jireen waxaa dhacday dadka shacabka masaakiinta habeenka hurda in hubiyaal ay ka kor tuuraan ayagoo diyaaradaha ameerikaanka ka nasan waayey inay hubiyaal habeenka ay ku ridaan guryihii in maaragtay ay kala baxaan in maaragtay gurigii ku gubaan waxyaaba ay ku sameyneen ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah deegaan dirisla ah oo asna ku yeella shabeellada dhexe lana yidhaahda masayri waa meel yaroo tuulo ah suuqna leh oo maalinta jimcaha dadka ay usoo suuqaystaan loogana yimaada sida jowhar iyo muqdisho iyo afgooye iyo maaragtay walloweyn ayaa looga yimaadaa waxay weerari jireen dadka maalinta ay suuqaysanayaan ama khudbada jimcada ay dukunayaan ayagana ay dhowr mar duulaan kusoo sameeyeen waxyaabaha la yaab kale sameeya waxaa ka mid ah dadka ay fayli jireen dadka shacabka oo ganacsanaya ama maaragtay suuqa xoolaha ka ganacsadeen ama ganacsi kale khaas ama maqaylaha noqdaana dadkaasa inta usu keenaan faylinayaan markay fayl geliyaan ay la hadlayaan dadkii marka wixii dhibsay maalinkeeda waxay ku yidhahdeen waraanaga dad waxaanahay howl haysto naga leexdo way ka diideen dadkii waxaa la yidhi fariista baa la yidhi kadib dadkii falcelinay sameeyeen in ay iska difaacaan oo warkooda aysan yihiin ogaasim inay bilaabeen waxaa dhacay marka weerar gacan ka hadal ah oo dadka ay sameeyeen oo macnaha dulmiga iyo jowrufalka iyo xadgudubka lagu haya ay iskaga dafcinayaan kabacdi waxaa dhacday in rasaas ay la dhacaan dadna halkii ay ku dhintaan qaar dhaawacayna ay sii qafaashaan oo la gara waayey meelay geeyeen la gara waayey waxyaaba ay ku sameeyeen waa ka mid meel la yidhaahdo jamaac jiliyaal iyadana maxaad ku yihi in la weeraran la socanay hadda ka hor oo ciidamada maraykanka iyo kuwa uu ku qaraabanayo soomaalida ay toos u weerareen warnaga sii macadna way ku yihi beeshu ay leedahay jamaac jiliyaal waxaa ku yeeli macad oo maaragtay caruur yaryar ay ku wax baranayeen caruurta iyaga waxay ku baranayeen shareecada islaamka iyo maaragtay ku baranayeen waxaa dhacday marka ciidamada ameerikaanka in muddo ah ay diyaarada ku dulhayeen markay muddo diyaarada ay dulhehaabayeen islaacoodii nidaamkooda ay dhammaystaan ay halkaas weerareen saldhig kumuusan aalin maaragtay ciidan kale ma joogin xarakada ay leedahay deegaan iska caadi ahoo dadkii intay samaysteen madrasada waxbarasho ka socota ayay ahayd maxay taha marka sababta loo weeraraya maxaa diinta islaamka lagu baran sababta loo weeraraha waxay u yimaadeenba waddanka waa maogtaha in ilaahay diintiisa dadkii laga basaxa oo maaragtay dimuqraadiyadda iyo wixii iyaga ay la yimaadeen ayay rabaan inay dhaqan geliyaan marka sababta maaragtay loo weeraray intaas unbaa iskaheeda kadib weeraraa dhacay xilli habeena waxay sameeyeen ardayda waxaa laga dhigay qaarna waa ay dileen qaarna way qafaasheen ilaa iyo dhowr sana maaragtay ay la maqnaayeen oo meel jaanicir bay dhigeen la garaway iyo meel ay geeyeen akhiiran muddo dheer kadib laba sano ka bacdi ayaa maaragtay ardaydii iska daba wareeg iyo moogtahay dadaal fara badan oo la sameeyey ayaa lasoo daayey ayagoo maaragtay qaar xataa ay maaragtay dhaawac yihiin oo maaragtay ay baraal iska yihiin ay dhacsan yihiin qaarna maaragtay hore ay u dileen intii kasoo hartay dhowr sano ay hayeen ayaa ardayda la keena waxyaabaha foosha xunoo marka annaga aan la yaabnay waa in qof weyn oo maaragtay da-a ama maaragtay muxuu ahay rag in la dilo waa suurtagal in maaragtay guriga ku dhuftan waa suurtagal waa wax caadi lagu yaqaana iskaheed dadka ay baabiyaan hantidu ay qaataan wax la yaqaana ahe laakiin caruur masaakiinna oo yaryar ah ee madrasadka wax baranaysa in inta habeen madow maaragtay isweedar laga qabto qaarna la laayo inta kalena la qafaasho wax xitaa anaga hadda mugta aan war uhayno waqti dheer xataa aan maqalni maaha xaba noocaas si kooban laba su-aalood isku mar uga jawaab caruurta meesha ku nafweyso waa imisa macadise ma burburi mise sii socda caruurta meesha ku nafweyso waxay ahayd ilaa 5 cunug ay ku dileen سدحنا ويكونوا عن ما حد يسيج هاي ماركتي وبربوري مش وبربوريها وبابيان مركا إن مريكن كعبان كانوا كجري إذا كان دنب أو سمستان إن هوش هو كجري دنب كأي سمستان أو سومالي ذا يكون عبان أنت وإيش لصعدان أو لو ما كلام مقنن مش ويه دبتوين ككل إديك إن ده بيشو دكتور إن إذا كان دنب أي كجستين محاكمة ده وحاكمة ده مش اللي رادك مدرج بوله أو الشباب هذا دحاه أي واحد يصور رين إلى يدور يصدن جاره جديد كأو حصوا قال حلها بيننا أو أي تها تمسع وضد كي مارك تعب سكور داين أنت هذا بدن هي هذه وحنا مالنا لو كنت زدت تمكية زدت تمكية هذه عدو جمرك ضد كي يجي مكتوى دقب فرعين أول بمارك ضد يفوني هاين ما دام عدو يم لقى ورقة بي صوب بحتان كذي صوت كذي إنه همنا ينقول كان صور شعب كجودان هبنا مي مقالة كبحان إلا ضد رواية لا مارك الله جرها وحكي لو أي بنين تمسع مقالة صوت جلنا واجي مركو بري waxay bilaabeen masajid ki weyna ay tagaan kutubada quraanka gaal cadaan inta soo daldaray oo soo bixiyay banaanka soo dhigay ay dib ku qabtaan kuwii Soomaalida ha amaarta oo ay ku sheegeen danab Ameerikaanka soo toobare iyagoo hortoodi lagu guwayay inay ka hadlaynin waxa dhacday in maragtay dadkii shacabka guriyahooda si barar ay dib ugu qabtaan oo dhowr guri maragtay dambaska ka dhigan waxay qaateen lacag ay meshu qaateen joodriyal waxay qaateen hata ugu waxan kale iska daa ee xilligaas qaateen guriyaha Ameerikaanka guumaas danabta gurti guriyaha waxa gubay iyagoo wada jira ayo wada jir isla socdo danabkoodii maarka ku Soomaali ku cadaanka meelna kuma kareereen oo ku cadaanka toos ay socdo marka dagaal toos ay ugu jireen guriyihii inta dad la dultay dab lagu wada qabtay ta saxbaan iska hal guriyo xitaa caamku maysan jir way ku ugu dambeeyay ayaan soo gali doona oo dhankan ee show aha oo hadda sanadkan aha in sanadihii la soo dhaafay weerarada kale ee la geystay maxaa kamida mid aan soo noqon doona maxaa kala xasuusataa oo kugu xanuun badnaa in waxyaabi ay geysteen ciidamadaas waxa kale oo maaragtay dhacday oo ay waxnu badnaa hada wayhi dhawa iyo inta hadda aan ka hadalno inta ay ka badiyeen habeen dheelmad kale iyo dad kale shacab oo igina habeen si barer loo leeyay jireen waxa dhacay wixii hadda ugu dambeeyay in maaragtay ay soo baxaan oo intay Johor iyo Beledweyne ka kala yimaadaan oo habeenmadu ay soo gaaraan walaalada Hiiraan meesha la yiraahdo deegaanka Shaw ay soo gaareen shaqadii koobaad oo ay qabteen waxay noqotay waxay tagen isbitaalkii weynaa ee dadka shacabka ay maaragtay lagu daweey jiray oo caruurta lagu daweey jiray oo maaragtay wanaagaha urka lagu daweey jiray oo dadka daada bar shirkoodii nidaamkoodu lagu socday ee dadka deegaanka ay dhiseen ayaa waxa dhacday in isbitaalkani ay gubaan oo dab ku qabtaan miino in ay ku xiraan waxa marka isbitaalka waaba gubeen oo maarta diba lagu qabtay waa la gartay waa gubeen xaasidnimada waxa hadda bilow ma aha waa arin la yaqaanay waa la baabeeyaa marka laga reebo dirbiga koro oo wareeg ah inta kale guriyuhu waa ay baabeeyeen arintaas waxay ahayd sanadkii hadda dhamaaday 2022-ka isla howlgalka intii ku jireen waxaan maqlay inay eel gubeen markii isbitaalkan baabiyeen oo miinooyinka ku xireen isla socodka ayaga ay wadeen oo howlgalka ay ku jireen ee waxay soo gaareen tuulo yar oo 20 km shoo ku soo jirta dhanka waqooyi oo wardheena la yiraahdo waxay gubeen eel biyo oo kaliya halka ku yeel oo dadka meelo fogfog ilaa iyo ku dhawaad 15 km meelaha qaar 20 km dadka iyo 30 km ay biyo soo raasay jireen ay eelkay dab ku qabteen turki gubeen eelkii maaragtay inta baabeeyeen ay isku baabeeyeen marka eelkaas uu xar militarin kuma taalo al shabaabna ma degano asbaabta marka keentay dad masaakiin oo meesha degan eelkoodii in la gubo oo maaragtay la oomiyo waxyaabaha cadutnimada macnaha beesha loo hayo oo anaga marka aan dareemayno hore soo jireenka ayaa maaragtay ay sii kabtay maxay taa cadutoyada goonada idin kala leedahay cadutoyada oo anaga noolahay haddii aanan beesha reer gaal jecel cadutoyada horta anaga asal ahaan dad maaragtay gaal raaya ma ahayn oo dadkii talyaaniga la direeray ayaan ka madahayn dawladihii maartay almaaniga ha dadkan taageerada siinin oo inta badan maartay aan awoodooda qayb ka noqonin ayaan ka madahayn waxa beesha ka dhashay nin la dhigi jiray Sheikh Xasan Barsame oo mujaahid ah oo hagaamiye ah oo talyaaniga la direeray ninka asiga macnaha argoosi waagi wixii ku dhacay ay beeshi maartay ugu argoosanayaan ayaa waxa beesha ku dhacay marka la soo aruriyay waa intaas macnaha gaalada argoosanayay waa argoosanayaan haday reer galbeed haday American wixii oran maaragtay waa argoos toos oo bareer oo maaragtay banaanka ila taageen eelka wardhayaan markii la gubay waxaan arkay maalinta dambe lo darka kor taagan oo ooman Mareykanka iyo dawladda federaalka ah waxa la socdaana waxay sheegeen in la dagaalamayaan waxay ugu yeeran argagixis oo ay mujaahidiintu la jeedaan marka maxay galabsatay dunyadan laga gubayo eelka ay ka cabays dunyadan waxbay galabsatay sababtoo waa dhaqaale ay beesha leedahay oo ay muslimiintu leeyihiin marka duunyadan hadii dadkan waqti masuul dadka waxa laga dagaalamaa dhinaca aqoonta diimada waa laga dagaalamaa dhinaca imaarada awoodooda iyo midnimadooda ayaa la dagaalamaa waxa la dagaalamaa dhaqaalahooda ayaa la dagaalamaa moodinol wuxuu rabo in noqdo markii in hadda ay loo weeraraan ama dhaqaale kale ay weeraraan waa wax iga afkooda ay ku sheegteen أي نمارت في فعل كده فعله بدلين أو إيش كعادي هاي معنا ويا دتك إذا ماذا مريكنك الله شقي أي ذن كدلين سنة دي الله صورها فتاني يومك بالدوغلا سودكين هذي اللي أسودره محي جاريا هذي اللي قدره عرتي عشان تاخد أو أنا صدق كلام قلي نن معلن أنا إنه لجيريو ده وحنا كله يوم عتي جماعة جلي على مركز صور عرورت معلن ككلها واحد جلي على كجيريو ده كدلين دنا عكلا ماشي ليه هذا اللاجو وحي كدلين أفرح يقدر معرف معها الشركة مركز اللي صدره وحنا نقول طبعاً نقول يعني مركز ليه هذا جنبه دجاج دجمة جنبه وحي كدلين سدح روح ومعناه يمد دعوة من وين دعوة أنا دعوة درنا وجيستن سدح نو يكدلين معناه وذاك كي معرف إلا دجاج سدح طبعاً بدي ما شاء الله يمكن تشر وما يدوا وقصوا هذا وحكلوا كدلين دجمة بقى قبله سلوا ليه هيران ما لونه وين وصفه يا صعدة وحي كدلين نجيل الجرة أسنوا إيدلين. أبريتم. مسير في ماشي ليه رضوه ديت عن قصص شجع يكودلين إلى يمارك تي سد الروح. أي يدنا يكودلين قارنوا يكون عوا عن معناه. لما شد مركو تضبيته. لما شد مركو تضبيته من أنت إيدلين. أنت حصوصناها. أنت بالبرك إيه أنت اللي بعطيه وجيستين وكسر بطن تام معناه. دتك اللي إذا كدي له مركو يقوى اللي إذا كده عوا. اسم التالك عيلك اللي إذا كجوي. يعني ذاك اللي إذا كبر برشي. إيه كتاب بدي لجوي. إذا أتكلم حاجة وتان ما أركت. هرتوا حان روح صوبها عند الوش خيسنا يروحها. نكي ماشي جوي ومحوه فرماجة هوري يحس يقول قرطو أسيق صوب بدلونا كسي شربنا ومعرفة دولان كسيد برير توسا وباش أصوه راري هورين وانوه هادلنا فريم بان ادري وحان كونيري محاد نوها يستان بان كونيري سبتالك انو حاكد دونتين دور مرا سؤال ويديني وانكو علينا كمان سوى جوابين مركة دولان كأسيقة إذا انك لحا جوني يموك تهي ايد حتى نوغر هودي مجرين sababtoo ah wuxuu waa gaalo oo maaragtay ii murtidin soo to qorshahan waa arin la soo gaaray go'aan macnaa la wada qab in dadkan lagu baabiyo hantidoodi naftoodi maalkoodi deegaankoodi diintoodi waa lagu dareeray anagu marka go'aankeena wuxuu yahay ina falcelinteen iyo wada xajoodkeen ay noqdaan wuxuu awoogan shaqo sabarsan samay jiray in maaragtay rasaas looga jawaaba anagu warkeen hada meesha u taageen marka jihad baad diyaar u tahay jihad baan diyaar u nahay ka taybada shaxsa barsana baan dhisnay falcelintay waxaan ku jawaabnaa insha Allah ta'ala waxay noqdoonta goomac iyo rasaas wax kala wada xajoodi fadhi dabo aan gali doona insha Allah ta'ala mala ilaahay idinki ciidankan ee danab la yiraado madaxda dawladda federaalka waa amaanana waxay yiraadaan de waa ciidan ee wanaagsan oo inkastoo ayagu aysan dhisanin oo mareekanka u dhistay hadana waxay ku suntan yihiin in ay ciidamadooda ka tirsan yihiin marka horumarka umada ka shaqeynayaan ay yiraadaan adiguna waxa jeegaysa dad iska laayeen kitaabada quraan kariimka oo wax ka gubeen oo gaalada la gubeen eelal ay burburiyeen isbitaal ay burburiyeen eel ay burburiyeen ama gubeen marka si soo waafaqayna la war isbu waafaqayna haday wanaagsan yihiin dadku masakiinta oo bermugooda shacabka ma gumaadeen haday wanaagsan yihiin eelasha maysan maareeyti gubteen oo dadka masakiinta ay caabayaan haday wanaagsan yihiin isbitaalka maysan burburiyeen oo maareeyta caruurta iyo dadka maareeyta xaaladda loo socdo haday wanaagsan yihiin kitaabaha quraanka وإله سبحانه وتعالى سود الجم نزلك ميسن قبتين كو صوت دير مركب وناجا يشيجان وأنت عيني سميان حدي وناجا يقبتان إليه نطبقته وحي كل حساب تمرين وح ماشان كدعاء مركب إني إسلو وطن وناجا يشيجان من وح الله سمي أي تي وناجا ذو سنة يهي دليل وحوا الحساب تنمجر ولي وين كو أمانة حتى شغلة مركب فوليان وقدام عندك الصومالي ده كل سنة دلك جزيز جوج يو كو يدبدد جوج هذا فرصة إنك في السنة يجي كسيدة عدد سنين قال فقان هاي تهاي فرنت عدد درج دوينها مسلمين تو أنا ولا لها النهاية وأنا ولا لها النهاية أما دلك هاد جوجين أما دبده هاد جوجين وحنو شيء جيا وحكس على الصومالي يا أما دنا بأي سمين عيان وحونا سنة هنا يعين حدو قال باتهين ديجان ده باتكبر قبتين تكب على الدلمية ولا ضع ولا دلة كتب ده بالجو جبا دكسي قران كبالجو حرة هذا كريستامين بالوسود حد وغض بيسدراته بروح مقل أدمغل يسين حسقول قرتو جوجت اليانجا أراها هي جعل العالم ككنيسه هذا ويكفرك رم قدشو الصومالية ديمه وحضر ويكون عبدك ناس أراها إلهي بندي كل داريم مدد مسلمة ورسول صلى الله عليه وسلم مرة عصن وإلهي كتاب كيس يكون نقمه أمرك الله قاعدنا هي ميا أراها هي جعلوا سو قر ككنيسه هذا لسه أي واحد كعبد أصل لوجا إنه ويرريها يا مسلمين تقدر تقال ما يان ميا ما ركتي صور تقال معه مرك مسلمين توحان وشيج لها إن حلق يوحان جوجنا إله سبحانه وتعالى رسول كنا ندفع لهن أمر كيس يان قاضى لهن جهات كان صون ولا لهن إلهي كتاب كيس نقول رقم لهن تاسع دوي آخر أنا قل ليبان نوع صومالي وحان لا هي قبائل هذا الصومالية جودان إت كستوم مغن إمد جو كتبه ورنميه هو كتاب كاس الله ندقه أسأل الله إنه سود جي مصلحة أن الله باقرنا يو إنا كتابك إن أنا ما راح أصاره سفه إن يهبك إن أنا لبحنه adugu inaan iska raacdayno ilaahay kitaabkiisa aan isku maamulno anagana allah aan u toobad keenno kitaabki allah subhanahu wa ta'ala aan maaratay ku dhaqankiisa aan u soo laabano maxkamada islaamiga aan nooleysano ilaahay subhanahu wa ta'ala adugiisa oo meelaha kala duwan ka yimid awood aan iskaga saarno maaragtay aan banaanka iska dhigno allahna wana wakaalmayna subhanahu wa ta'ala hal arin waan rabaa inaan maaragtay aan dadka walaalaha Soomaalida u raacay qadar waxay tahay horta dadka way ogeyn waxaan una gaalayeen hada duulanka waxa joogo maratay xasigurgurta oo madaxda u yahay inaan gaala kalkaal yihiin hadalkiisa darrada ugu dambeeyay ka muuqatay way ogeyn anagu marka cabsi iyo haday jirta is sabr xumo hal arin baan u sheegi lahaa dadka haday sabraan oo cadawga Ilaahay iska celiyaan haddii allah ay ka baqaan oo amartiisa ay u hagaansamaan ilaahay gurmadkiisii wuu imaanayaa oo allah baa ballan qaadaya bala in tasbiruu wa tattaquu wa ya'tuukum min fawrihim hada haddaa sabartaan oo allah aad ka baqdaan oo gaalada ay idii yimaadaan waqtigoodii ay idii yimaadaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay yumdidkum rabbukum bi 5000 min almalaa'ikati musawwimin ilaahay wuxuu idii ku soo kordhinayaa 500 oo malaa'ik sidii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku yiri bay maaragtay nabi xasan sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii uu ku yiri waa isla sidii Allah gurmad buu keenayaa iyagoo is calaamadsanaya cadawga la dagaalamay. Wa ficlan Soomaaliya mucjisadkaasna way ka dhaceen ama bakool ha noqoto ama maarif meelaha kale ha noqdaan mucjisadku way dhacaan. Oo waxaad arkaysan 15 daqiiqo ciidan intaas leeg oo intaas soo urur ka kooban oo fara badan oo hubki Ameerikaanka wax walba haysta oo geediidkoodii haysta ayaa 15 daqiiqo gudahood meesha looga qaadaya. Awood Allah walaa wax bilaadna u keenmaa. Oo lagu leeyahay. Marka Soomaali hadaan nahay hadaan Allah kaashano waan adagnahay macna. Oo maarif hadaan anaga daciifin oo aan istabarbeelno Allah aan ku kalsoonaano. wallahi wa billahi tallahi wan ka adagna cadu kast wa ilaahi subhanahu wa ta'ala aan maragtay aan wakiilan marka waxaan ku soo koobilaa aan cadawga allah iska dulsaarna muqdisho in han noqoto meel muslimka looga talay han noqoto meel gaal loo ku talayaysan noqon dadan ku soo koobay kaas wuxuu ahaa noodoona sheekh umar oo kamida noodoonada beesha galjacal waxa uu ramayay cad islaamiga alquraan ودان عاو انتس ايان كسو قبقبين يا برنامجك رمان تينا بسيدا سيو في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم